إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. بے شک توہاں جو رب اللہ ہے جے پیدا فرمایو آسمان ۽ زمین کے چھن دین میں ان کا پوئے برابر تھیو عرش عظیم تے جیں سند شایا نشان آہے او اللہ آہے جے کو رات کے ڈیں کرے تھو جے کہ ہک بے پویاں جلدی اچن تھا ۽ سج ۽ چند ۽ تارا اللہ جے حکم جا تابعدار آہن. خبردار سبئی مخلوق ۽ سبئی حکم اللہ جا آہن. وڏي برڪت وارو اللہ آہے جيڪو رب آهي جهانن جو. ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين. دعا گھرو توهان پنهنجي رب کان عاجزي ۽ آهستگي سان. بيشڪ الله حد کان وڌندڙ سان محبت نٿو رکي. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمة الله قريب من المحسنين. ۽ توهان زمين ۾ فساد نہ ڪريو رسولن جي اچڻ کان پوءِ ۽ دعا گھرو توهان خوف ۽ اميد سان تحقيق الله جي رحمت نيڪوڪارن کي ويجي آهي. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. الله تعالى هو آهي جيڪو موڪلي ٿو هوائن کي مينهن کان اڳ ۾ خوشخبري ڏيندڙ تان جو جنهن وقت هوائون کڻن ٿيون ٻيرن ڪڪرن کي اسان انهن ڪڪرن کي غير آباد شهر لاءِ هلايون ٿا پوءِ ڪڪرن مان مینہ وسائیوں تھا مینہ ماں ہر قسم جا میوا پیدا کریوں تھا اڑی طرح سی مولن کے زمین ماں زندہ کرے باہر کردا سی ان لائے تہا نصیحت حاصل کریو. والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا كذلك نصرف الايات لقوم يشكرون. ऐं भली ज़मीन अलाह ताला जे हुकुम सां बहितरीन सलाह पैदा करे थी ऐं ढिली ज़मीन तमामु थोरी पैदाश ॾिए थी. अहिड़ी तरह असीं बयान करियूं था पंहिंजे निशाननि खे उन क़ौम लाइ جيڪي شڪر ڪن ٿا. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. حقيق اسان نوح کي پيغمبر ڪري سندس قوم ڏانهن موڪليو او چيائي اي منهنجي قوم الله جي عبادت ڪريو الله کان سواءِ توهان جو ڪو معبود ناهي بيشڪ آئون توهان جي مٿان قیامت عذاب جو خوف کریاں تھو. قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين. سندس قوم ما ورن ماڻهن چيو بيشڪ اسان توکي صاف گمراهي ۾ ڏسون ٿا. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. حضرت نوح چيو اي منهنجي قوم مونکي ڪا گمراهي ناهي پر آئون رب العالمين جي طرفان رسول آهيان. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. آئون توان کي پنهنجي رب جا احکام پهچايان ٿو ۽ توان کي نصيحت ڪريان ٿو ۽ آئون الله جي طرفان اهو ڄاڻان ٿو جيڪو توهان نٿا ڄاڻو. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. چا توهان کي عجب لڳي ٿو ته توهان مان هڪ انسان کي رسالت ملي الله جي طرفان ان لاءِ توهان کي ڏيجاري ۽ توهان ڏجو ۽ من توهان تي رحم ڪيو وڃي. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك

شعیب انہن کھا پاسو کیو ائی چائیں اے مجی قوم تحقیق مو تواں کے پنجے رب جا کان پہنچایا ائی مو تواں کے نصیحت کی او آؤں کیڑو دکھ کریا ان قوم جو جے کافر ہوا وما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ائی اساں کے گوٹھ میں کو نبی نہ موکلیو مگر اتے جے رہندڑن کے جن ایمان نہ دو مسکینی ائی بیماری میں مبتلا کیو سی من یہ عاجز تھی ایمان آن ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ان کا پوئے بدحالی جائے تھے خوشحالی کی تھی ایس نائیں جو ترقی ورتاؤں ائی چاؤں تحقیق اساں جے وڈن کے بھی دکھ سکھ پوتا ہوا تو اساں انہن کے سدن غفلت میں اوچتو پکڑے ورتو ائی یہ نتھا سمجھن ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون ائی جے کدا تحقیق یہ گوٹھ وارا ایمان آنن ہا خوف خدا کن ہا البت اساں انہن جے متھاں آسمان زمین ماں برکتوں نازل کریوں ہا پر انہن رسولن کے کوڑو سمجھو پوئے سندن بدعمالی سببا اساں انہن تے عذاب کیو افأمن اہل القرى ان یأتیہم بأسنا بیاتا وهم نائمون چھا گوٹھن میں رہندڑ مانو نتھا ڈجن جو اچے انہاں تے عذاب اساں جو رات دے وقت جڑے ہوئے ستل ہوجن او امن اهل القرى ان یاتیہم باسنا ضحا وهم یلعبون چا گوٹھن میں رہندڑ مانو نتھا ڈجن جو اچے انہاں تے عذاب اساں جو ڈین دے وقت جڑے ہوئے رام کندا ہوجن اف امنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون چھا پوئے اوے اللہ جی خفے تدبیر کھاں امن میں آئیں اللہ جی خفے تدبیر کھاں کافرن جی قوم امن میں رہی نہ تھی سکے اولم یهدی للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع على قلوبہم فہم لا يسمعون چھا موجود ہے مانوں کے یا حجاز نہ پوتی جے کر اسی چاہیوں انہن کے سندن گناہن دے عوض عذاب پہنچائیں ائی اساں سندن دلن تے مورو ہیں آہن کوئی نہ تھا بدھ تلک القران قص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين یہ اوے گوٹھ ہیں جن جا قصہ اسیں تواں دے متھا بیان کریو تھا ائی تحقیق آیا انہن وٹ سدن پیغمبر موجدن تھا پوئے جن مان اگے رسول نے انکار کیو انہن ایمان نہ آندو اڑی طرح اللہ تعالی کافرن دی دلن تے مہر لگائے تھو وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ائی اساں انہن ماں گھنن کے پہرے وعدے تے پابند نہ ڈٹھو سی ائی بے شک انہن ماں گھنا بدکار ٹھا سی ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ان کا پویا تھا حضرت موسی کے موکلیو موجدن تھا فرعون ائی سند قوم نا کوئی موجدن جو انکار کیاں او تاں دسو تے کیڑی طرح ہے پچھاڑی فسادن جی وقال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين ائی موسی چيو اے فرعون بے شک آں رب العالمین دے طرفاں رسول آهيان حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل موكي ضروري آهي تدعو الله تعالى لائي ستي قال جوا تحقيق آؤں تاں وٹ تاں جے رب کھاں نشانی کھنی آئیو آہاں پوئی توں موسا گد بنی اسرائیل کے چھد قال ان کنت جئت بآیت فأت بها ان کنت من الصادقین فرعون چیو اے موسا جے کرے تو کو موجدو آندو آہے او دیکھار جے کرے تو سچو آئیں فألقا عصاہ فإذا ہی ثعبان مبین پوئی حضرت موسا پنهنجي لٺ کي اُڇلايو پوءِ فورن اها لٺ تمام وڏو نانگ ظاهر ٿي پئي ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين ۽ پنهنجي هٿ کي ٻاهر ڪڍيائين پوءِ فورن اهو هٿ جھرڪندڙ ٿيو ڏسندڙن لاءِ